Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат. Андрэй Федарэнка. Жэтон на метро. Раман. Раздзел 22. У той жа дзень пасля абеду Лю выехала маршруткаю з мястэчка. Ужо ў Мазыры пачаліся прыгоды. Нейкая бабуля даручыла ёй дзяцей, хлопчыка і дзяўчынку, каб яна прыглядала за імі да парычаў, дзе іх сустрэнуць. Яна нават крыху заганарылася. У маршрутцы поўна дарослых, а такую справу даручаюць ёй. Значыць, яе абаяльнасць па-ранейшаму выклікае давер. Дзеці памясціліся абое на адно сядзенне побач з ёю і адразу ж прыліплі тварамі да вакна, плюшчылі абшыпку насы. Іх цікавіла сіняе неба, белыя аблокі над ім, зялёныя купкі дрэў уздоўж шашы, жоўтае поле, якое пачалі жаць, і камбайны пакідалі за сабой салому ў вялізных скрутках-цюках. Да таго ж яшчэ і кіроўца патрапіўся аматар прыроды. Калі дагналі бусла, які спакойна ішоў па ўзбочыне, ён прыпыніўся і паехаў марудна побач, каб даць пасажырам магчымасць паглядзець і сфоткаць яго. У парычах дзяцей забралі маладыя маці з бацькам, дзякавалі ёй, далі груш. На вызваленае месца сеў высокі хлопец з кірпатым носам, з рабацінням на твары, у чорнай майцы з пагоняю. Яна, як і ўсім мужчынам, машынальна усміхнулася яму, а ён пачырванеў, калі ногі іх выпадкова судакрануліся. Лю бачыла, як ён збіраецца з духам, хоча і не можа вымучыць тыя некалькі патрэбных для знаёмства слоў. Але не спяшалася яму памагаць. Справа была ў пагоні. Яна нічога не мела супраць гэтага гістарычнага сімвалу, але яе заўсёды не тое, што насцярожвала, а проста адштурхоўвала любая рэч, якая робіцца ў вузкім коле абраных, амаль падпольна, непазбежна ператвараючыся ў секту. Для таго, каб любіць родную мову, зусім не абавязкова збірацца разам. Яна дастала і ўсунула ў вушы навушнікі. У Бабруйску дзед з палачкай з задняга сядзення папрасіў: «Унучка, купі мне чыпсаў і піва». Яна крыху збянтэжылася і перапытала: «Чыпсаў і піва?» І адразу ж дзве думкі. Першая – ёй не дадуць, а другая – гэты дзед нагадаў ёй мэту яе паездкі. Не паспела яна разабрацца ў гэтым, як хлопец прыйшоў на дапамогу. «Давайце я куплю». Яна выйшла разам з ім. «Табе без пашпарта могуць не даць», – прыхільна сказаў ён. «Так, мне не даюць ні піва, ні цыгарэт. А адкуль вы ведаеце?» «Я пра цябе многа чаго ведаю». «Адкуль?» «У мяне стаіць Find Face. Можна знайсці любога чалавека па фотцы. Пры той умове, канечне, што ён зарэгістраваны ў соцсетках». «І гэта законна? А калі чалавек не хоча, каб яго такім чынам знаходзілі? Не думаю, што гэтая праграма доўга праіснуе. Хутчэй за ўсё яе забароняць». «Ты да каго едзеш?» Змяніў ён тэму. Гэтае простае пытанне паставіла яе ў тупік. Упершыню яна зразумела, у якія ўмовы патрапляе ад самага пачатку свайго дарослага жыцця. Да яе раптам дайшло, што ў свеце няма ніводнага чалавека, якому яна магла б вось так адразу, не схлусіўшы, шчыра сказаць, куды менавіта едзе. «Вучыцца?» «Не, не вучыцца». Гледзячы праз акуляры яму ў вочы, сказала яна: «Не, не вучыцца. Бачыце, тут такая справа. Мая маці сабралася замуж за майго будучага айчыма, а я блытаюся ў іх пад нагамі. Яны не ведаюць, куды мяне сплавіць. І вось мой сябар старэйшы, ці то бандыт, ці то кілер, ва ўкраіне ваяваў. Ён прыдумаў такую штуку. У Мінску жыве дзед у чатырох пакоях. Вось я да яго і еду. Потым з сябрам будзем чакаць, калі ён натуральным чынам вызваліць кватэру. А не атрымаецца, ёсць яшчэ адзін вельмі багаты чалавек, праўда, жанаты, але кажа, што я падобная на яго жонку. Дык вось я яе яму замяню пры выпадку. Ён нічога не зразумеў. Жартую, сказала яна. Я еду да знаёмых, сапраўды буду вучыцца на журфаку. Акрамя таго, у мяне ёсць бацька, праўда, жыве асобна, але гэта нічога не значыць. Я спадзяюся, што калі-небудзь ён вернецца. У маршрутцы, калі хлопец панёс дзеду піва, яна хутка глянула ў смартфоне, хто заходзіў на яе старонку, і калі ён вярнуўся, спытала: «Вы немец?» «Беларускі». «Не казахстанскі? Не хочаце павучыць мяне нямецкай мове?» І замоўкла. Ён яшчэ паспрабаваў зацікавіць яе расповедамі пра паромы, але ёй стала невыносна сумна з ім, і яна адгарадзілася ад яго навушнікамі. У Мінск прыехалі каля 7 вечара. Нешта не тое пачалося адразу на вакзале. Телефон Свянцецкай не адказваў, яна тралейбусам паехала да іх. Добра сумка на калёсіках не замінала, была лёгкая і зручная. Пастаяла каля дзвярэй, націскаючы на званок, нікога не было дома ці проста не хацелі адчыняць. А калі яна выйшла з пад'езда і пайшла па сцежцы дворыка, коцячы за сабой сумку і азірнулася, ёй падалося, што ў вакне побач з вазонамі на падаконніку тырчаць два жаночыя твары, як тыя дзеці ў маршрутцы прыліплі насамі да шыбіны. Ёй стала сорамна за іх і адразу за тым чамусьці весела. Яна ўявіла, як праз год пад'едзе да гэтага дома ў машыне літава разадзетая мінская лэдзі, і сяброўка сама выбежыць з пад'езда і будзе ўпрошваць, ледзь не на каленях стоячы, каб яна зайшла хоць на хвілінку і тым ашчаслівіла іх. А пакуль прысела на лаўку каля дзіцячай пляцоўкі. Дворык быў пусты, дзве бярозы, рабіна, арэлі, пясочніца з чырвоным вядзерцам, заваёва правінцыялкаю Мінска. Куды падацца? Крыўда была яшчэ і ў тым, што яна па-сапраўднаму любіла Мінск. Не за хвалёную чысціню, не такі ўжо ён і чысты, а за тое, што тут у людзей добрыя твары. Адчуванне нібы зноў патрапіла за мяжу. Няўжо такія добрыя людзі не паціснуцца ўсяго на аднаго чалавечка? Кожны раз думала яна. Трэба было нешта рабіць. Яна перабрала спіс кантактаў у смартфоне, хацела пазваніць маці, успомніла радасць на яе твары і перадумала: набраць сябра і даведацца адрас дзеда ці пазваніць літаву, усміхнуўшыся, падумала яна. Яна дастала з заплечніка кнігу «Чаромхавы чат», дзе ляжала візітоўка літава. Паглядзела на партрэт аўтара, а можа... Калі позна, за 12 ночы да дома пад'ехала таксоўка і з яе выбраўся рак, у святле фараў ён убачыў на лаўцы каля пад'езда дзяўчынку, якая неяк уладкавалася паміж заплечнікам і сумкай і, відаць, драмала. Яна закрыла далонню вочы, пазяхнуўшы, устала з лавачкі, і рак пазнаў тую самую дзяўчынку, якую ўвесь вечар паказвалі яму. «А я вас чакаю», — паўсонна, мякка прамурлыкала яна. Я вас ведаю, вы той самы славуты паэт, махнула перад яго носам кніжкаю. Я зусім выпадкова апынулася ў вашым двары і падумала, што гэта знак. Я набірала вас і ў кватэру званіла таксама. Самусенка, які ехаў разам з ракам, бо ім было па дарозе, і які стаў міжвольным сведкам, таксама вылез з машыны, прыгледзеўся і сказаў не так раку, як самому сабе: «Дык ты не маніў пра дачку, рэспект і павага». Лю кінула на яго хуткі пагляд. «Яшчэ адзін», – падумала яна. «Эх, мне б такую кватарантку». Рак між тым стаяў ні жывы, ні мёртвы. Ён не сумняваўся, што з'яўленне дзяўчынкі працяг атакі на яго, чарговы ход, можа быць, адзін з апошніх, калі прахадная пешка вось-вось дасягне апошняй клеткі і ператворыцца ў каралеву. «Мне няма куды ісці», – сказала яна, звяртаючыся да іх абодвух. «Не, мне ёсць дзе спыніцца, ёсць сваякі, ёсць знаёмыя. Мне ўсяго на адну ноч». «Дык да мяне», – сказаў стары. «100 метраў адсюль, вунь, цераз вуліцу». Але тут рак апамятаўся. Такі шанец ён не павінен выпускаць. Рашуча ўзяў яе за руку. «У мяне ёсць месца». У адказ яна зусім па-свойску пацягнулася, абхапіла мяккімі рукамі і пацалавала яго цёплымі вуснамі. «А то б да мяне», – сказаў Самусенка з надзеяй. «У любы час дня і ночы ласкаво просымо». У светлым ліфце рак разгледзеў яе як след. Яму падалося, што час перанёсся назад, і перад ім Лена Міхайлоўская, толькі яшчэ больш памаладзелая. Яны зайшлі ў кватэру, ён зашчоўкнуў верхні замок, зачыніў на тры павароты ніжні, паклаў у кішэню ключ і павярнуўся да нязванай госці.